Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Νέα Δημοκρατία, γιατί μετά τη μεγάλη επιτυχία της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, έχει φίλε μου τον απόλυτο τον Παπαμιμίκο. Μιλάμε πιο ξύλινος για τον Πινόκιο. Τον άκουγα σήμερα στο Χατζηνικολάου. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε. Αν αυτοί είναι οι 35 που θα μας κυβερνήσουν, καλύτερα να φύγουμε από τώρα. Ποια επανάσταση, πάμε να φύγουμε, ρε. Και τη σκέψη αυτή είναι 35-40 τώρα. Έχουν μπροστά του καμιά 30 χρόνια να μας κυβερνάνε. Φίλε, πραγματικά εγώ περίμενα να μιλήσει λίγο ανθρώπινα να πούμε αυτό το πράγμα. Τι ανθρώπινα, δεν ξέρουνε. Δεν ξέρουν πώς να μιλάς ανθρώπινα. Τα βάζουν μέσα στις ονέδικες της ΠΑΣΠ εκεί πέρα. Και στην ΚΝΕ, λέγε και την ΚΝΕ, γιατί δεν τη λες την ΚΝΕ. Και στην ΚΝΕ, και στην ΚΝΕ, δεν έχεις άδικο. Δυστυχώς, φίλε μου, όλα. Και τους κάνουν υλοτόμους, δεν τους μαθαίνουν να μιλάνε. Με ένα quiz. Ρίχτω. Πώς λέγεται μια κοινωνία εξαθλειωμένη σε μια χώρα λαϊλατημένη. Πες το. Πώς. Success story. Αποστόλης είσαι. Εγώ είμαι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι. Γιατί έχεις παράπονα πως ο Παντελής Καψής δεν θα φτιάξει την ΕΡΤ. Δεν έχω κανένα παράπονο. Όχι, για να σου πω. Είμαι σίγουρος ότι ο Παντελής ο Καψής είναι άξιος και ικανός πάνω απ' όλα για να τη φτιάξει. Αρχίδια. Ο μπαμπάς του έφτιαξε. Εσύ είσαι μεγάλος, είσαι μικρός. Εγώ είμαι μεγάλη και θα σου πω όπως ο μπαμπάς του. Όταν το είπαν, γιατί δεν βγαίνετε από την ΕΟΚ τότε που έλεγε το Πασόκ στις αρχές και σε αυτά. Λέει γιατί τη κάναμε ένα ωραίο lifting και την κάναμε όμορφη και την κάναμε ικανή. Με κατάλαβε. Γι' αυτό και ο Παντελής θα κάνει ένα lifting στην ΕΡΤ. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Από την άλλη, τι έγινε, το όνομα έκλεισε. Σήμερα έφυγε και άλλο γράμμα. Μήπως λέγεται σκέτο ΤΑΦ. ΤΑΦ. Ναι. Δεν ξέρω. Καθόλου δεν ξέρω. Γιατί ξεκίνησε σαν ΕΔΤ, που είναι η ΕΡΤ για τους ψευδούς. Δεν ξέρω. Μετά πήγε σε ΔΤ. Σήμερα τι γίνεται, έχει το ΔΕΛΤΑ, υπάρχει ακόμα, έφυγε, τι έγινε. Δεν ξέρω. Αποστόλη, ένα πράγμα θα σου πω. Εγώ είμαι μεγάλη. Με τυράδες και γυαλιά. Ποιος? Ελληνοφρένια εκεί. Ναι. Χαίρετε. Γεια σας. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας, παιδιά. Θέλω, είμαι γιατρός ειδικευόμενος και θέλω να πω στους ακροατές αλλά και στους πολιτικούς να έρθουν μια βόλτα από το νοσοκομείο μας, όπου το πρωί είχε μια ωραία από γιαγιούλες και παππούλιδες του ΟΓΑ που δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους. Σε ποιο νοσοκομείο? Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Και όταν αποφασίσαμε κάποιοι συνάδελφοι να βάλουμε ρεφενέ τα λίγα λεφτά που έχουμε για να πάρουμε τα φάρμακα σε μια γιαγιά. Κλείσαν το νοσοκομείο. Όχι ακριβώς. Μας είπε ότι θα περάσουμε από ΕΔΕ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Έλα ρε Αποστόλη, τι κάνεις? Έλα ρε φίλε, τι γίνεται? Καλά είμαι ρε φίλε. Ρε φίλε, έχω μια τρελή απορία και θέλω να μου προσπαθήσουμε να τη λύσουμε παρέα. Ναι. Εχθές πέρναγα έξω από το Μέγκα εδώ στην Παιανία και είδα πολλά παιδιά από τα ΜΑΤ και τα να φυλάνε το κτίριο. Τι έγινε, τα νοικιάσανε από το Δένδια τα παιδιά ή προσφορά του καταστήματος? Και κάτι άλλο, γιατί φυλάνε το Μέγκα? Μήπως από εκεί εκπέμπει αυτή η καινούρια μαλακία το Δέλτα ΤΑΦ? Τι μήπως δεν το έχουμε πει? Α, μεγάλη ανακάλυψη έκανες. Δεν ξέρω εσύ. Ναι, αποφασίσα να μην κρύβονται. Πια. Σου λένε πάμε κατευθείαν στον Μπομπολέικο να εκπέμψουμε εκεί δημόσια τηλεόραση. Λες και δεν ξέραμε ποια ήταν η δημόσια τηλεόραση. Οπότε δηλαδή ο Μπομπολάς τώρα έγινε και δημόσιος, έτσι. Ενώ τόσο καιρό τι ήταν? Ναι, δημόσιος ήταν. Ιδιωτικός. Όχι, δημόσιος ήταν, αλλά τώρα έχω μια απορία. Θα πληρώνουμε στη ΔΕΗ και για αυτό να είναι. Ενώ τόσο χρόνια δεν πληρώναμε, τώρα νομίζω ότι θα αρχίσουμε να πληρώνουμε για τον Μπομπολά. Μάλιστα. Απλά σου λέω τώρα θα τον πληρώνουμε και νόμιμα μέσω τη ΔΕΗ. Μη μου ανησυχεί, δεν θέλω. Τον πληρώναμε νόμιμα όλα αυτά τα χρόνια. Παράνομα δεν τον έχουμε πληρώσει. Τι είπε αυτό το πιτσιφιέτο, ρε. Τι είπε. Τι είπε. Ποιο είναι το πιτσιφιέτο, Ποιο είναι το πιτσιφιέτο. Ο Καμίνης, ρε. Είπε ότι εγώ θέλω δεντροκόμους που να είναι κάτω από 55 χρονών. Αυτοί που είναι πάνω από 55 δεν δουλεύουνε. Τι να τους κάνουμε, να τους πετάξουμε, να τους στείλουμε στη κομματερή. Μην τον ρωτήσεις, φοβάμαι την απάντηση. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Ο Αποστόλης Μπαλούρδος. Ναι. Μου έδωσε το τηλέφωνο σας ο Γιώργος, ο ψυκτικός, ο υδραυλικός. Α, ναι. Χαιρετισμούς να του πείτε όταν τον δείτε. Ναι. Μου είχε πει ότι κάτι θέλετε για μάθημα και τέτοιο. Ναι, θέλω κάτι για μάθημα και τέτοιο. Εσείς έχετε το μάθημα και τέτοιο? Ποιος είναι, ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω την αλήθεια. Εμένα το μάθημα δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Το τέτοιο σας με νοιάζει. Ναι. Δηλαδή να κάνουμε και μάθημα, δεν έχω πρόβλημα, αλλά το βλέπω λίγο χάσιμο χρόνου. Το τέτοιο, εγώ στο τέτοιο θέλω να επικεντρωθούμε. Καλά, εντάξει. Άντε, γεια. Γεια. Καλά, έτσι απλά. Έλα, ρε τρελό αγόρι. Έλα. Πρόσεχε, είμαι ορμόμενος τώρα από αυτό που είπε πριν ο Ευθυμάκος. Μη μου είσαι εμένα ορμόμενος, μη μου είσαι ορμόμενος. Ήρεμα. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Όπα, άκυρο, πελάτης. Έλα ρε φίλε, κάθε φορά που σε φέρω παίρνω πελάτη. Έλα, γουρλίσαι με, γουρλίσαι. Θέλω 15%. Τουλάχιστον, έλα. Γεια. Εάν πρέπει να επιλέξω Δύσκολη απόφαση, πολύ δύσκολη. Συμβεβαιώνω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Τι είπε ο Κυριάκος, δεν κοιμάται το βράδυ. Σιγά σιγά βγαίνει δηλαδή. Δεν κοιμάται το βράδυ, σε λίγο θα μας πει ότι πίνει και αίμα. Ξέρω εγώ, τι άλλο να πω. Τι τον βάλα, τι τον βάλα, το χάπατο τον Κεντρικόβλου Παρασκευιάτικα μας χαλάσε το Σαββατοκύριακο, εγώ. Τι μέρα του είναι θες, μωρέ. Λες και τι θα έκανες το Σαββατοκύριακο, έχεις λεφτά να πας πουθενά, μωρέ. Όχι, δεν έχω, γι' αυτό θα μου το πει. Τι θα ήσουν, θα έκλαιγες με στη μιζέρια σου θα ήσουν. Πού θα πήγαινες, ότι θα πήγαινες για μπάνιο και στο χάλασα εγώ. Μιζέρια και βάζετε και τον Κεντρικόβλου από πάνω, Κεντρικόβλου. Θέλω να σου πω, αυτός ο κόσμος, αυτός ο ελληνικός λαός που λένε, πόσες ακόμα παπαγιές θα αντέχει να ακούει από αυτούς. Έχει ακόμα, νομίζω έχει κρατήματα ακόμα. Τι κρατήματα ακόμα. Έχουμε εξαρνηθεί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γίνει ο καθένας και λέει την κάθε παπαγιά που θέλει. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Και όχι τίποτα άλλο. Υπάρχουν και μερικοί που τους πιστεύουν κιόλας. Δηλαδή, είναι απίστευτο το πράγμα. Και λέει, ναι, ναι, έτσι θα γίνουν τα πράγματα, όπως το λένε. Αποστόλη, από Λάρισα τηλεφωνώ. Ήθελα να πω κάτι για τον Βενιζέλο. Για πες. Από τότε που ανασχηματίστηκε η κυβέρνηση και υπουργοποιήθηκε ο Βενιζέλος και έγινε και αντιπρόεδρος, παρακολουθούσα την ιστοσελίδα του Πασόκ στο Facebook και βλέπω ότι μέχρι σήμερα είναι περίπου και από τις δηλώσεις Βορύδη για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι ήδη την έχουν κάνει από τη σελίδα του Πασόκ στο Facebook περίπου στα 200 άτομα, 150, 200, 200 άτομα. Και την κάνουν σιγά σιγά. Ο Βενιζέλος χθες από την Κρήτη που ήταν κρυμμένος, μας είπε ότι θέλει να αποκατακτήσει την επαφή με τον κόσμο και το λαό του Πασόκ, με τον δημοκρατικό κόσμο του Πασόκ. Πες του ας αφήσει λίγο τους μπράβους που τον φιλάνε και να δει τι στενές επαφές θα έχει με τον κόσμο. Έλα, Ζωλή. Έφυλες. Τι μαλακίες βάζει ο άλλος, δεν είναι η χώρα του φασίστα, θα γίνει ρε μαλακίες. Αντιστοιχικέ παπαρίε. Άσε που είναι βλακή έτσι κι αλλιώ, τι δεν είναι. Τι νοεί δεν είναι. Έτσι. Ενώ πιανού χώρα είναι. Όχι, πλάκα κάνω. Ήθελα να πάρω από καιρό. Κάτσε λίγο, μην το βγάλει αυτό στην αέρα και τέτοια. Ήθελα απλά να πάρω τηλέφωνο. Ναι, θα μου πει και εσύ τι θα βγάλω. Τι θε, ρε παιδί μου. Από πού τηλεφωνεί. Αλκιδική παίρνω τώρα. Μαγαζί έχω. Από πού? Αλκιδική, σκουριέ δίπλα. Όπα. Τι σπουδά γίνεται, φίλε πάνω. Ακόμα τι έγινε. Ο Κυριάκο, άμα θέλει ο Κυριάκο. Α την κάνω αυτή την εξόρυξη να τελειώνουμε, μα έχετε ζαλίσει. Κάτι το δάσο μπετό. Να απολύσει κόσμο, να απολύσει τους μπάτους που έχει φέρει εδώ τα σκυλιά. Σίγουρα. Είναι πολύ φίλε, όχι μαλακίες, είναι πάρα πολύ. Και τρώει ξύλο ο κόσμος. Δεν το δείχνει κανένα κανάλι. Κανένα κανάλι. Καλά, αυτοί που εκμεταλλεύονται τις σκουριές δεν έχουν σχέση και με κανάλια τώρα. Δηλαδή, ποιο κανάλι να έρθει εκεί πάνω. Δεν το ξέρουν τα κανάλια, να τους το γνωστοποιήσετε. Λοιπόν, Έλληνας Χρήστος με 9 γράμματα. Τα πήρε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα πήρε από την Αττική Οδό. Τα πήρε από τις εφημερίδες. Τα πήρε από τις σκουριές. Τώρα τα πήρε και από το κλείσιμο της ΕΡΤ. Θα τα πάρει και με την ανακύκλωση, άμα τον βρείτε, με 9 γράμματα. Άμα τον βρίσκαμε, θα τον είχαμε βάλει μέσα. Δεν τον βρίσκουμε. Αυτό είναι το θέμα. Γεια σας Αποστολή. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αλλά θέλω να είστε απόλυτα ειλικρινείς μαζί μου. Ναι. Χθες το Σύνταγμα, στην πορεία, στη Μάζοξη, οι μπύρες ήταν παγωμένες. Οι μπύρες ήταν πολλές και οι πίτσες τσουβάλι. Α, ήταν παγωμένες όμως ή σας ξεγέλασαν? Μα δεν γίνεται αγώνας χωρίς μπύρα και χωρίς πίτσα. Αλλά δεν είχε και πολύ κόσμο, οπότε το σπάσαμε νωρίς, καταλάβατε. Ήταν αγώνας της πίτσας δηλαδή, χθεσινός, ε. Τι ήτανε? Αγώνας της πίτσας. Της πίτσας, της πίτσας μπλε. Της πίτσας μπλε, θα συμφωνήσω μαζί σου. Να σου πω, μετριόμασταν πάλι, το ξέρεις φαντάζομαι. Μα ξέρω. Ε? Ήτανε λίγο σκόρπια διαδήλωση το θέμα, αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Ευτυχώς που ήρθες και εσύ και το στήριξες όμως, πραγματικά, να τα λέμε και αυτά, τα αντικειμενικά να λέγω. Και τώρα τι μας πέρασε, εσύ κάνουμε έναν αγώνα ή δεν κάνουμε? Πώς θα βγούμε την άλλη μέρα στο ραδιόφωνο, άμα δεν έχουμε άποψη για όλα? Εγώ δεν θα έβγαινα, άμα δεν πήγαινα δεν θα έβγαινα. Ναι, ναι. Πήγες, οικογενειακός. Πήγες, μπράβο. Ευτυχώς. Με την ευκαιρία να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στο κτίριο το απέναντι εκεί στη Συγκρού. Ναι. Στον Αντώνη. Τον Αντώνη. Το φίλο τον Αντώνη που είναι στο Βοβό από κάτω. Καταρχάς να σου πω ότι εμείς έχουμε την τιμή και τη χαρά, φίλε μου, απέναντί μας να έχουμε το κτίριο του Π. Καμένου. Ναι, Καμένη και από τις δύο πλευρές του δρόμου δηλαδή. Κατάλαβα. Έλα, Αποστολή, το είδες το βιντεάκι εκτός από την Ακρόπολη, το είδες? Το είδα. Ω, μπράβο, αυτή είναι η εικόνα της ελληνικής κοινωνίας. Ναι, τι λες, σοκαρίστηκα. Α, γιατί δεν τους την πέσαν όλοι μαζί, 30, πώς ήταν, 30, 40, τον αφήναν τον άνθρωπο και τρεβήθηκε. Γιατί δεν πήγαν να το βοηθήσουν και σκορπίσαν όλοι? Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Είσαι Αποστολής? Είμαι. Είσαι, μπράβο. Εγώ είμαι μια κυρία η οποία ποτέ δεν πίστευα ότι θα φτάσω στο σημείο να πάρω για να κάνω μια παρατήρηση. Και λόγω ηλικίας και λόγω της αγωγής που είχα μέχρι τώρα. Μάλιστα. Τώρα. Τι παρατήρηση έχετε, παρατηρήστε μας. Ναι. Καταρχήν να τονίσω το μέχρι τώρα, γιατί το μέχρι τώρα είναι δεικτικό για πάρα πολύ κόσμο, ότι κάτι αλλάζει. Α. Δεύτερον, μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν κοιμάται καλά τα βράδια. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Σβήνει το ουίσκι τα δικά σου τα σημάδια. Δεν ξέρω που το σβήνει εκείνος, αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω, αναρωτήθηκε αν θα ξανακοιμηθούν όλοι αυτοί που απολύονται. Γιατί μπερδεύετε τα θέματα. Τώρα μιλάμε για τον Κυριάκο, δεν μιλάμε για τους άλλους. Κοίτα, ο Κυριάκος είναι ούφο. Είναι όπως είναι όλοι οι άλλοι. Και φταίμε εμείς που τους βγάλαμε. Ούφο. Τα ούφα υποτίθεται είναι μια εξελιγμένη μορφή. Τον λες τον Κυριάκο εξελιγμένη μορφή, δεν τον λες. Όχι, τέλος πάντων, είναι μαλάκιο. Αυτό ναι. Ναι. Μονοκύτταρο οργανισμό, μπορώ να το φανταστώ. Μπράβο. Απλώς εκπλήσωμαι και για το μέχρι τώρα που σου είπα ότι θα έφτασα στο σημείο εγώ να παίρνω και να λέω τέτοια πράγματα που σαν και εμένα πάρα πολύ πια. Δεν πειράζει, μην τρέπεστε. Προβληματίσει. Δεν πειράζει. Προβληματίσει. Με έχουν πιάσει τα υπαρξιακά μου από το πρωί. Δεν έχει δουλειά καθόλου σήμερα. Να σου πω κάτι. Εγώ χωρίς πελάτες τι είμαι. Επαγγελματικά, ένα τίποτα. Εσύ χωρίς ακροατές τι είσαι. Ένα τίποτα. Όχι, εγώ είμαι καλλιτέχνης, παραμένω. Καλά, εντάξει, παραπέμπεις. Ο Σόιμπλε. Χωρίς καροτσάκι τι είναι. Άστο. Ο Σόιμπλε, χωρίς τους 120 εκατομμύρια καταναλωτές του Νότου τι είναι. Ένα τίποτα κι αυτός. Λοιπόν, την Πέμπτη που έρχεται, εγώ λέω όλα τα κόμματα τα αντιμνημονιακά να πιάσουμε δεξιά την Αττική Οδό. 30-35 χιλιόμετρα να διαμαρτυρηθούμε. Βέβαια το κουκουέ ας κάτσει 2 χιλιόμετρα πιο πέρα γιατί έχουμε χολέρα εμείς. Εντάξει. Μισό λεπτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα το διοργανώσει αυτό. Όχι όλα τα κόμματα. Θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι μένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μισό λεπτό θα διαδηλώσει για την άφιξη του Σόιμπλε την ώρα που κανόνιζε ραντεβού με το Σόιμπλε πριν λίγο καιρό. Το βλέπεις λίγο έτσι μπάζει. Λοιπόν, θα ήθελα να πω σε αυτό το μαλάκα τον Κεδίκοπλου που μας πετάει τώρα στο δρόμο και καλά που άκουσα από το Θήμιο ότι θα αντικατασταθούν όλοι αυτοί που απολύονται σχολικοί φύλακες και από τη δημοτική αστυνομία γιατί όλοι εμείς δεν μπήκαμε με διαφανείς διαδικασίες. Πρέπει να σου πω ότι οι σχολικοί φύλακες και τις δύο φορές μπήκαν μέσω ΑΣΕΠ και την πρώτη φορά που ήταν δοκιμαστικά και μας είχαν για 2 εντεκάμηνα και στην πορεία με το περιοδικό διάταγμα αλλά και η δημοτική αστυνομία με τις ίδιες διαφανείς διαδικασίες. Όλα αυτά που λέει είναι τρίχες κατσαρές. Λοιπόν, ας διώξουν τα δικά τους τα κομματόσκυλα γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι από όλους μας τρώγανε και θα τρώνε πάντα μαύρο.